वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्री गाणे ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्मनेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अनेक प्राणी हुए पर उस सबसे अधिक महिमा इस मनुष्य शरीर की बताई है। मनुष्य में मनुष्य शरीर में आकर के जो प्राणी अपना कल्याण नहीं करता तो कहाँ करेगा ये, और जगह कल्याण करने की ऐसी सुविधा है नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, मान सकता है, अपना जान सकता है इसको। इसमें ऐसी ज्ञान शक्ति है, ऐसी इसमें एक विशेष शक्ति है जिससे वो उसको प्राप्त कर सकता है। और शरीरों में मनुष्य शरीर के समान शक्ति नहीं है। देवादि सर है, बड़े उत्तम है, बड़े अच्छे हैं, परंतु उनमें भोगों की प्रधानता है, भोग भोगने की अधिकता है। उस अधिकता के कारण से वे भोगों का त्याग नहीं कर सकते। इस बात परमात्मा की महिमा इस शरीर की बनाई गई है। संसार में बहुत से बहुत हुनर है, परंतु ये विशेष योग्यता एक मनुष्य को है। जितने शास्त्रों में सबसे मनुष्य में मजा गई है। ऐसी बात है कि अनेक तरह के उन्नति करने के साधन है, परंतु पारमार्थिक साधन करने की योग्यता एक मनुष्य में है। ये मनुष्य ही एक आज परमात्मा को अपना कह सकता है। इनके सिवाय भगवान की तरफ चलने वाला और कोई शरण नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो भगवत प्राप्ति की तरफ चलने वाला एक मनुष्य है। मनुष्य में एक में इतनी योग्यता है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है। वो शरीर अपने को प्राप्त है। हरेक भाई बहन अपने इस शुद्ध शरीर की तरफ ख्याल करें। शुद्ध खरीद खरीद तरफ ख्याल करने से एक बहुत विशेष बात मिलती है कि भगवान को अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं, अपना जान करके उसके लिए चेष्टा कर सकते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे को अपना कहने वाला एक मनुष्य है, इसके सिवाय दूसरा कोई भी ऐसा शरीर नहीं दिखता कि जो भगवान को अपना कह सके। देवता देवता कहते हैं और देवताओं ने लिखा भी है, दर्शन का जितने ही चाहते हैं देवता दर्शन करना भगवान का, परंतु वो चाहना और मनुष्य में चाहना इन फर्क है। देवता उस चाहते हैं दर्शन करना कि वो उत्तम शरीर है, देवताओं की ये देख नहीं ये दुर्लभ है, इस बात में देखना चाहते हैं। अब ये बात नहीं कि अपने कल्याण के लिए, अब मैं कल्याण के लिए चाहने वाला एक मनुष्य है, उसे दूसरा कोई ऐसा है नहीं। ऐसी अद्वितीय योग्यता मनुष्य में है, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसको छोड़ करके और योग्यता इसमें नहीं है। इसमें एक ही विलक्षणता है, कल्याण का नहीं है, वो अपना कल्याण कर सकता है। सज्जनों विस्तार करके देखे मनुष्य शरीर में भगवान ने ऐसी योग्यता दी है और ऐसा दिया उस मौका वो विशेष ज्ञान करके परमात्मा को प्राप्त कर सक रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का ऐसा दूसरा लोगों इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगना चाहिए। भाइयों बहनों विचार करो, ऐसा कोई शरीर नहीं है, शरीर मनुष्य सिवाय ऐसा दूसरा कोई शरीर नहीं है जो शरीर में भगवान की तरफ ये लग सके, भगवान को अपना कह सके और भगवान को प्राप्त कर सके। ऐसी योग्यता केवल मनुष्य में है, उसको प्राप्त कर सकता है। सज्जनों ऐसी योग्यता और दूसरे में नहीं है, इस वास्ते इस शरीर को निकम्मा नहीं जाना चाहिए। मनुष्य शरीर मिल गया है तो समझना चाहिए भगवत प्राप्ति का अधिकार मिल गया है, ये ऐसे मिलेगा कोई कैसा ही कहना हो। यद्यपि शास्त्रों में अलग अलग बताए हैं, अधिकार इसके कम बताए हैं, परंतु बात विचार करने से एक विलक्षण बात निकलती है। संसार में जो प्रगत है, जिस प्रगत करने में शास्त्रों में मनुष्य शरीर में बताया है और मनुष्य शरीर में भी समाधि योग्यता बताई है, उस योग्यता में क्या करते है ये विशेष बात है, परंतु मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का साधन होता है और इसको जिज्ञासु बताया है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी बताया है। ऐसी योग्यता और किसी शरीर में नहीं है, इस शरीर में है। अगर वो प्राप्त नहीं की तो ये शरीर प्राप्त होना नहीं सकता। इस वास्ते मनुष्य शरीर के विशेष ध्यान देने से मालूम होता है कि परमात्मा प्राप्त से है, ऐसा शरीर यही शरीर है। इस वास्ते सब देश और विचार छोड़ करके एक परमात्मा की तरफ देखना चाहिए और जो काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करने के सहायक दूसरे भी हो जाते हैं और विशाल में सब परमात्मा की तरफ ले सकते हैं, परंतु मुख्य बात कुछ चाहिए ओम उस एक परमात्मा की तरफ है वृत्ति चाहिए। मनुष्य में बहुत योग्यता है, इसे बहुत अधिकार दिया है, परंतु एक परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार ये विशेषतर दिया है, ऐसा और शरीर में दिया नहीं है। अवधिकारी प्राप्त हो सके सब है, हनुमान जी है, जम भगवान है, ऐसे यही प्राप्त हुए परमात्मा को, धीरज है, ऐसे दूसरे शरीर भी प्राप्त हुए हैं तो कर सकते हैं दूसरे, परंतु भगवान ने इस मनुष्य शरीर को मुख्य दिया है, इसमें अधिकार का स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वतः गुण ऐसे जो परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। इस वास्ते इसको सावधान होना चाहिए, सावधान होकर परमात्मा प्राप्ति में तत्परता रखना चाहिए। हम लोगों में ऐसी तत्परता नहीं दी थी जिससे कि परमात्मा को प्राप्त करें, योग्यता होते हुए भी इस बात की एक विशेष खूबी है उसको काम में नहीं लाते हैं, उसमें लाए बिना ये मनुष्य शरीर निरसित जाएगा। इस वास्ते भाइयों से विशेष प्रार्थना है इस विषय में सच्चे हृदय से ऐसा लगन लगना है, एक लगन लग जाएगी एक भगवान की प्राप्ति होगा तो ये कर सकता है। उसे वर्ण आश्रम है उसके अनुसार अपना अपना काम करो, तो इसमें कर्म करने के अलग अलग तरीके बताए हैं, ब्राह्मण के लिए समो धमा स्थान ऐसे बहुत से उन्हें बताए हैं, स्वाभाग है पर ब्राह्मण ठीक है उसे दो नंबर की बताए, वैश्य में तीन नंबर की बताए, शूद्र में एक बताया तेरी परिचय है, एक स्वभाव है। ऐसे ऐसे स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ उनसे परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तो संसार में काम करना है सेवा रूप से, सेवा रूप से काम करता हुआ परमात्मा की प्राप्ति करे। तो शुद्ध ये दो बताए, पर्याप्त परिचय आत्मकम बताओ परमात्मा की प्राप्ति है, स्वाभाविक गुण है और स्वग्रमणात्म धैर्य सिद्धि मित्र मानता अपने कर्मों से अनेक कर्मों का पालन करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते सब सबसे श्रेष्ठ बताया ये मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति रही है शुद्ध शरीर को साधा पर करता है। विष्णु पुराण में और काशी पुराण काशी का उसमें दो शिष्टा में शास्त्रों में ये बात बताई है कि भगवान ने इस शरीर को विशेष बताया। वहां एक आया प्रसंग, सब सब संत ने विचार किया कि प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, इस विषय में विचार करने लगे। आपस में विचार करके फिर निर्णय नहीं कर सके। उत्तराखंड में ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा महादेवर्षि देवर्षि महाराज व्यास जी महाराज वहां बैठे थे। तुमसे जाकर के आज महाराज हमें काम आए, कैसी बात है, मैं हम स्नान कर लू गंगा जी में, स्नान करके फिर मैं बात पूछूंगा कहूंगा। ऐसे स्नान गए, स्नान करते हुए स्त्रियों को धन्यवाद दिया, इसलिए तुम धन्य हो, इसलिए तुम धन्य हो, इसलिए तुम धन्य हो, ऐसे धन्यवाद दिया। दूसरा सूर्यों को धन दिया, है सूर्यो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, ऐसे दे करके स्नान किया। तो ऋषि पहले विचार में बैठे थे और फिर ये बात आ गई, धन्यवाद दिया जी। तो महाराज ये क्या बात हुई, जब आरे वाह रहा है तुमसे पूछा कि आपने धन्यवाद स्त्रियों को किया और सूर्यों को दिया और नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने महाराज ने कहा भाई व्यास जी ने कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ये, तुम जो ये आए हो कैसे परमात्मा प्राप्ति हो, केवल जल्दी प्राप्ति हो सकती है। स्त्रियों को एक पदेव का अनुसरण आज्ञा के कारण करे, वे करने से स्त्रियों की परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। और ये सच्चे हृदय से चाहे तो परमात्मा नजदीक है, ऐसी बात है। ऐसे ही शुद्ध है, नीच वर्ण में वर्ण में नीचा है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऊंचा है। उनको काम करना थोड़ा पड़ता है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। गीता में देखा देखा जाए तो नौ धर्म प्राप्त करना शरीर ब्राह्मण का, और क्षति जी के सात धर्म बताए और वैश्य के तीन धर्म बताए और सूर्य एक धर्म बताया। सूर्य सा विश्वास में सुबह सेवा करना, चारों ब्राह्मणों की सेवा करना, वैष्णों की सेवा करना, क्षत्रियों की सेवा करना और शूद्रों की सेवा करना। ऐसे बता उस सेवा को परमात्मा की प्राप्ति का कारण बताया। तो परमात्मा की प्राप्ति का असली कारण सेवा करना है, जो सभी सेवा करे वो परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो सेवा स्व कर्मणा तो ध्यान सिद्धि मंत्री मानवा, मनुष्य परमात्मा की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है चारों वर्णों की सेवा करके। इस वास्ते मनुष्य शरीर की महिमा कहीं विशेषता से बढ़ रही। इस बात देखा जाता है कि इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस वास्ते कई कई महात्माओं ने मैं देखा है, लेख पढ़ा जी कह रहे हो मनुष्य लिए सब शरीर से श्रेष्ठ मनुष्य शुद्ध ठीक होता है। हमने नीचा आदमी है उसके लिए ऊपर धर्मों के पालन करने के नहीं, केवल चारों वर्णों की सेवा करे, चारों वर्ण की ब्राह्मण करिए वैसे चारों वर्णों की सेवा करे, सूर्यों की सेवा करे और ब्राह्मणों में भी क्षत्रियों में भी वैष्णों में भी ऐसे सेवा करे, एक तो मतलब सेवा का मौका मिला और चारों मेरों की सेवा का फल बताया, परमात्मा की प्राप्ति ये प्रश्न बताया, तो स्वाभाविक कर्म है उसका जो परमात्मा प्राप्ति का वो कर्म करते ही परमात्मा की प्राप्ति करते, ऐसी बात मनुष्य नहीं है, औरों के लिए ऐसी छूट नहीं, मनुष्य शरीर में छूट नहीं है। इस वास्ते संतों ने ऐसे लिखा है कि मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो सके मनुष्य शरीर मात्र साधक है, बताया और बताया परंतु औरतें ऐसी बताई है कि हरेक किसी वर्ण में किसी आश्रम में किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारू धर्म किसी आश्रम में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सके अपने शूद्रों के लिए विशेष में बताया। तो जो जो नीचा है साधारण है वो परमात्मा की प्राप्ति का विशेष दी गई है। जैसे बालक होते हैं सब बालक सबसे श्रेष्ठ छोटा बालक होता है, छोटे बालक का लाड प्यार माँ ज्यादा करती है पिता अधिक होता है और छूट बाजी विशेष होती है, ऐसे ही सबसे शुद्ध से उठने पात्र वो विशेषता से जाती है उद्धार करने के लिए केवल सबसे श्रेष्ठ है। क्षत्रियों में वो एक गुण है कि जो दूसरों में नहीं है, वे रक्षा करे सबकी रक्षा करे, कर्म है रक्षा करके परमात्मा की प्राप्ति करे, ऐसे ही ब्राह्मण अपने धर्मों पालन करने होते ऊंचे पर रहेंगे, समूह दम तप शोधम शांति राजे ज्ञानम विज्ञान असह्यम जन्म धर्म स्वभाव ब्राह्मण स्वभाविक नौ, इन नौ धर्मों से परमात्मा की प्राप्ति करे। इसमें पैसे की पैदा नहीं है तो ब्राह्मण पैसे की पैदा नहीं करे परमात्मा की प्राप्ति करे। क्षत्रियों के लिए सात धर्म बताए जिसमें पैसों में ईश्वर भाव है, ये सब शासन करने का है, सबको स्वास्थ्य करने के लिए कुछ कुछ पैदा होती है, और शूद्र वैश्यों के लिए तीन धर्म बताए कृषि गोरक्षण वाणी, तो तीनों में ही ठीक परमात्मा की प्राप्ति होती है और तीनों ही पांच उद्धार करने के विश्वास समझते है। ऐसे ही शूद्र सेवा करने हैं और सबसे श्रेष्ठ है तो सब सब ब्राह्मण क्षति के लिए वैश्य के लिए क्या सबका पालन करना, उसको मुफ्त में सब चीजें देनी और सबका ध्यान करना, ये विशेष बताया शूद्रों को सुविधा से अधिक बताई। ऐसे ही स्त्रियों के लिए बताया इन धर्म ऐसा है शूद्रता से ये पालन करे और परमात्मा प्राप्त करें। सत्य सत्य सज्जनों ऊंचे बन वाले अभिमान करते कि हम अच्छे हैं, वो अभिमान जितना होता है उतना ही बाधित होता है परमात्मा की प्राप्ति में आठ लगाता है। इस वास्ते मनुष्य अभिमान न करे, अभिमान का त्याग करके नम्रता से चले तो नाम कल्याण होता है। शूद्र स्वतः ही स्वाभाविक भी धर्म होता होगा, अभिमान नहीं करता तो कल्याण होता है, अभिमान करता है उसके लिए भी गया कि उसे कल्याण नहीं हुआ, क्यों नीचा धर्म है लोगों को बात करता है तुम ब्राह्मण में क्या हुआ, तुम ब्राह्मण में भी बात है नहीं, ऐसा करके भी डांट करते हैं ब्राह्मणों का भी, उनको भी नीचा बताते हैं, तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करने से अधोगति हो जाते हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति है सिर्फ विशेषता है दोनों का है, पर सूर्य अभिमान ही नहीं होते हुए अगर अभिमान करता है तो उसको बहुत भाजा अपमान बताया, नीचा वर्ण होकर के अभिमान करता है तो अहंकार से वो नीचे धुलम जाता है। इस वास्ते भाइयों अहंकार करके अहंकार न करे और सर्व सरलता से अपने धर्म का अनुष्ठान करे उसे परमात्मा की प्राप्ति होती। इस वास्ते परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए सब लग चाहिए। इस वास्ते सबके साथ में स्त्रियों को और पुरुषों को उपदेश दिया जाता है ये सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं सरलता से। इस वास्ते एक ही बात है, एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, एक ही परिप्रेमा, परि के चरणों की पूजन करने, उसके पूजन करने से जीवन उद्धार हो जाता है। उनकी आज्ञा पालन एक ही बताए, एक ही वही धर्म है, वही व्रत है, वही नियम है। नियम है, नियम भी पांच है, भागवत में आया दशा है, पर पांच नियम है, पांच व्रत है, ये महाव्रत हो जाते हैं ठीक है पालन करने से। इसी तरह से परिचर्चा में सेवा करना है, वो धर्म है। इस वास्ते सेवा धर्म भी स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए विशेषता से बताया, विशेषता से इनका कल्याण हो जाता है, बहुत जल्दी सुधार होता है। तो कल्याण की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ शूद्र है, जिनका भी बड़े बड़े शास्त्रों में अधिकार नहीं है, मुक्ति का अधिकार उनसे विशेष होता है। इस वास्ते संतों अपने धर्म के अनुसार चलते हुए कल्याण कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कल्याण की प्राप्त है। ये एक बात विशेष बताई कि शूद्रों के स्त्रियों के लिए शूद्रों के लिए शुभ बताई, परमात्मा की प्राप्ति बताई, दया करके बताई कि छोटे धर्म में इस वास्ते उनसे धर्म न पालन कर सके, पालन कर सके जैसे सरलता से परमात्मा की प्राप्त हो सके। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके लिए उपहार है, पर उनके लिए ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में आकर के अपने धर्म के साथ रहे। सब ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वैश्य भी शूद्र भी और जितना है ब्रह्मचारी भी गृहस्थ भी वानप्रस्थ भी और सन्यासी भी अपने परिधाम पर अधार उद्धार को प्राप्त होते हैं। तो इन चरण चारों वर्णों में नीचा वर्ण है वो ठीक बताया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो अधिकारी पहले बताया, दूसरे वर्णों को अधिकारी दूसरा दोनों में बताया, एक नंबर में शुरू बताया। इस वास्ते हरेक भाइयों से प्रार्थना है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्देश्य करे, अपना उद्देश्य एक ही रखे परमात्मा की प्राप्ति का। उस एक उद्देश्य रखने से उसकी प्राप्ति शुभता से होती है, तो शुभता से प्राप्त करे ऐसा मौका भी कलयुग में प्राप्त हुआ है। इस वास्ते सच्चे हृदय से सदा सारा भी सच्चे हृदय से लग जाए इसमें तो प्राप्ति होती है। इस वास्ते ऐसा दो अपने साधा अच्छा विचार करके और एक ही विचार में सबको ले जाए, ब्राह्मणों को भी उचित है कि भावे ब्राह्मण परमात्मा प्राप्ति करे, अभिमान न करे। अपना अभिमान करने से शूद्रों को भी प्राप्ति नहीं होती, बड़ी भारी बाधा होती है। ब्राह्मण में भी आया है कि भूत शूद हेतु ब्राह्मणों को विश्वास करते हैं, कई आप ब्राह्मण क्या हुए तुम्हारे अधिकार अभिमान करते हो, तो इस तरह से शूद्रों का अभिमान करे तो पतन होता है। ऐसे स्त्रियां होकर अभिमान करती है तो पतन होता है, अभिमान न करके और साधारण रीति से सरलता सेवा कर सकती है तो कल्याण होता है। और सेवा उनके हाथ में दी है, वृद्धाश्रम में जितना जो सेवा का काम है वो स्त्रियों को विशेष दिया गया है। जब मैं शरीर निर्वाह के लिए अन्न चाहिए तो अन्न की लड़ने वाली स्त्री बताया है, वो सबका बोध पूर्ण करे। फिर देखने में ही आता है कि ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, सब के सब भजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, परंतु सबके अन्न की पूर्ण में पूर्ण करती है ब्राह्मण है स्त्रियां करती है। तो स्त्रियों की विशेषता उससे उठाल दिया। मनुष्य ने लिखा है कि ब्रह्मचारी जैसे रूर में रह करके अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है और सेवा करता है, अग्नि की सेवा करता है, अग्निदेव जातियों की सबसे ऊंचा अग्निदेव है, इसी तरह से स्त्री भी अपने ससुराल में जाकर वो रसोई बनाती है, वो सेवा करती है, तो वो अग्निहोत्र का फल जो रसोई बनाने में मिल जाता है। कितनी बात अच्छी गई, रोटी बनाने में वो परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन ब्रह्मचारी करता है वैसा फल स्त्रियों को मिल जाता है उनकी चाहिए अपने रोटी बनाने में। कितनी बात है, स्वार्थ का स्वार्थ और परमात्मा परमात्मा, कैसी बात बताई। इस वास्ते सबके लिए कल्याण की बात शास्त्र ने बताई है। और कहा स्वक्रमणात्मक सिद्धि मानव मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त होता है अपने कर्मों को करने, मनुष्य मनुष्य मात्र सिद्धम समुद्ध है। और धर्मों कठिनता है और शूद्रों के धर्म बारे में उसकी कठिनता नहीं है, ऐसी कठिनता नहीं है। धर्म में भी अपने आप ठीक तरह से प्राप्त करें तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। चारों भरण चारों आश्रम सबके सब उद्धार के कारण है। एक बात विलक्षण है, मनुष्य शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के मात्र अधिकारी है। एक जगह महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य शरीर वो अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति का। इस बार इस शरीर में आकर अब मौका है परमात्मा की प्राप्ति का, ये चूकना नहीं चाहिए। और शरीरों में दूर काम करें तो इसमें तो केवल परमात्मा की प्राप्ति है। सब जगह सब तरह काम करें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा मौका इसमें मिला है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य मिल गया वो तो अधिकार तो ले गया अपना, पर इससे प्राप्त करने का उपाय अपने आप करें स्वयं, क्योंकि स्वयं का उद्धार करना अपने उद्धार करना है। इस वास्ते इसमें दूसरा कारण नहीं है, दूसरा तो सहायक होते हैं और वर्णों के सहायक है, सहायता करने वाले सहायक है, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सहायता करते हैं सब वर्णों की। और बालकों के छोटे हैं इस बार छोटे आश्रम होगी विशेष सहायता करते हैं, सहायता करते हैं तो उसी की तरफ कल्याण होता है। अगर सहायता नहीं करते अभिमान आकर दूध देते हैं तो कष्ट पाना पड़ता है। इस वास्ते सब वर्ण धर्म आश्रम इसी अनुसार अनुसार करते हैं परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी शास्त्रों में विधि लिखी है। इस वास्ते तत्परता से इसमें लेना चाहिए। भजन का भजन न करे तो क्या काम का है, बड़ा भाई जामी है, बड़ा श्रेष्ठ सदन शरीर है, तो वो है शरीर भजन करने से, भजन नहीं करे तो क्या काम आया। किसी महिमा गाई ऊंचा बताया श्रेष्ठ बताया, बताया तो भजन के लिए ही, इसलिए भजन बिना भगवान के भजन बिना क्या काम का है, निरथन से नष्ट कर दिया। तो भाइयों बहनों ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की कृपा से, जो बात है भगवान ने कृपा करके दी है वो शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। इसने वो काम नहीं किया तो शरीर निरर्थक किया। मनुष्य शरीर बहुत बड़ा मूल्यवान है, इसके प्राप्ति में बहुत सहायक है, वो अगर भगवान का भजन नहीं किया तो ऐसे किया। कीमती चीज होती है वो काम आने वाली होती है, कीमती चीजों का बहुत विशेष महत्व है तो किसमें है, परमात्मा की प्राप्ति में। दूसरी चीजों प्राप्त होने पर भी प्राप्त है परमात्मा की प्राप्ति का मौका नहीं है। भाइयों ऊंचा वर्ण ऊंचा आश्रम बहुत ऊंचा है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, परंतु भगवान का भजन किया बिना कोई होगा नहीं है, निर्थकता जाएगा। सार्थकता परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, सार्थकता है। इस वास्ते भगवान ने कृपा करके मन शरीर दिया है। कब कई न गुणा न दे देते बिनु हे सरे, बिना हेतु अत्यंत कृपा करने वाले प्रभु अपनी कृपा करके वह शरीर देते, मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए और परमात्मा का प्राप्ति न करे सो कृपंदक मन नमती आत्मा। जैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य आघात कर दे और विशेष आत्मा हमारी गति होता है, ऐसी गति होती है। यह शरीर तो उत्तम मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते इसको प्रथा नहीं खोना चाहिए। भाई मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इनका खास तो है उसी से में लगना। वह लगना कब होता है कि सत्संग मिले तब ध्यान होता है, बिना सत्संग के आदमी जाता है पता नहीं लगता मैं ऐसा हूँ। हम लोग तीर्थ यात्रा में गए तो एक भाई मिला, वो कहते हमारी छोटी अवस्था है, मैं दो चार वर्षों का था, चार वर्षों का हूँ, तो चार वर्षों का बड़ा सा दिखता है कि मैं तब से कल्याण पढ़ा है तब से पता लगा कि शरीर का मूल क्या है, परमात्मा का प्राप्ति करना है। वो नहीं बनाया तो बिल्कुल शरीर नहीं हुआ, तो इस बात उसी दिन से इस तरफ मेरी विचार नहीं था कि परमात्मा प्राप्ति क्या होती, क्या इसका है कल्याण का पता ही, कल्याण की तरफ जब से ग्रहण है तब से ही नहीं पता गया कि परमात्मा की प्राप्ति किससे होती है। जो मेरी मन में सचेत हुआ मनुष्य बिना सत्संग के भी जागना हृदय देता है, साफ हृदय देता है। इस वास्ते सत्संग जहाँ हो तत्परता से जाना चाहिए और इस बात को खोल करना चाहिए कि मनुष्य शरीर किस लिए दिया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है और इसलिए ये उपाय है। इस वास्ते उपाय सर्वोचार है, सब सर्वोचार उपाय मनुष्य शरीर पाने पर सरलता हो जाती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। दूसरे शरीर में ये मौका मिलती नहीं रहा, ये तो मौका मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में इसको प्राप्त नहीं किया तो बड़ी भारी हानि हो, सा हानि तत्मत्मोदे। मनुष्य शरीर मिला, मौका अच्छा मिला परंतु भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर कोई काम का नहीं है, न गांव में जाने वाला है, नगों की प्राप्ति इनसे जल्दी होती, क्योंकि ये शरीर बड़ा कीमती है, ये कीमती शरीर है, इससे कीमत असली दुमी परमात्मा ही प्राप्ति हो जाए और नहीं करे तो नगों की प्राप्ति हो। इस शरीर से एक एक ही शरीर है, सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो और इस सदुपयोग से नगों की प्राप्ति हो। इस वास्ते है भाई हो बहन हो चेत करो, होश में आओ, विज्ञान करो, इसके सिवाय मौका दूसरी जगह है नहीं। संत क्यों तो केयर करके ये कहते हैं सावधान हो जाओ, शरीर तो सबको मिलता है पर ये शरीर मिलता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते सज्जनों तत्परता से लेते हो, एक भगवान का नाम भजन करो और अन्याय मत करो, अन्याय करो तो अन्याय का फल बड़ा भयंकर है, दुखों में रहे, दुखों का अंत नहीं है, इतना दुख आएगा, दूसरे शरीरों में ही दुख आता है और मनुष्य शरीर में भी आता है, फिर दुख का भोग नहीं है तो दर्दों के भोग है वो फल होगा इस मनुष्य का। मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं करी तो केवल भारत संसार के और पूजा हुआ, इस वास्ते केवल मनुष्य शरीर है ये परमात्मा ठीक है। हाई वो पहनो सच्चे हृदय से पुकार करके कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ शरीर निरंतर न जाए, संसार के भोगों में रह गया तो बड़ी दुश्मन है, बहुत नुकसान की बात है। कीमती औजार होता है वो कीमती काम करने के लिए होता है। लोहे से सब औजार बनते हैं और आग का आकर्षण करने के औजार होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। है लोहा, वो लोहा सबसे निकृष्ट धातु माना गया, पर लोहे से बनाए हुए इतने असर होते हैं जिससे काम करने मनुष्य आग का ऑपरेशन करने, आग के ऑपरेशन करने वाले भी होते हैं जैसे लोहा है, पर लोहा परमात्मा को प्राप्ति कराने वाले कारण भी जाते हैं। इसी तरह से उस शरीर नई को प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, अनेक नदी प्राप्ति होता है, पर नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी सभी निशानी है। बुद्धि का द्वारा, बुद्धि का द्वारा है साधन धाम, मुक्ति का द्वारा साधनों का तो घर है, मुक्ति का ही दरवाजा है, दूसरा मुक्ति का दरवाजा नहीं है। और शरीर है वे भोगने का नहीं है, भोग नहीं मिलते हैं, भोग मिलेगा परमात्मा नहीं मिलेगी, इस शरीर से परमात्मा बन जाएगी, इस वास्ते इसकी महिमा है। मनुष्य की महिमा परमात्मा की प्राप्ति करने से ही है, नहीं तो ये केवल की प्राप्ति करने वाला है। तरक स्वर्ग अपवर्ग से नी, नरक स्वर्ग अपवर्ग से नी, नरक पहले आता है, सबसे पहले नरक दिया है, सब इनसे नहीं है, और मुक्ति का दरवाजा है, मुक्ति है धाम है, उसका सीधा मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, और सीधा ही मार्ग सीधा मुक्ति जाने में स्वयं शुभता है, और दूसरों का धर्म इनसे नहीं है। ऊंचा चलना पड़ेगा, नीचे नीचा उतरना पड़ेगा शरीर से, और नीचे ऊंचे नीचे जाने में निकृष काम हो जाएगा, निकृष नीचे काम हो जाएगा, उसे अधोगति हो जाएगी। हे इस पास है सच्चे हृदय से शरीर को प्राप्त होने पर सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्ति होगी। भाइयों बहनों सावधान हो, चेतो चेतो रहे, दुनिया जन्म जाए है चेतो रहे, तेरी काल टाल नहीं लावे बात तू ले तो सब शरीर है, सब में सभी ऊपर मन शरीर सबसे उत्तम, और भगवान की प्राप्ति बिना चला गया तो बड़ी बड़े नुकसान की बात है। इस वास्ते चेत करो, होश लाई भाइयों पहनो चेत करो, चेतो रहे चेत चेत हेत करे हेत करो इसे अरिगात करो चेत करो, सावधान हो जाओ, एक परमात्मा देख ले, हे नाथ पुकार करो। जैसे कोई आदमी दरिद्री हो, थोड़े पैसे हो और एकांत में मारने वाले मिल जाए तो वो थोड़ा पैसा भी लूट लेंगे और फिर कुछ भी बन लेंगे। इस रास्ते से जनो मेरा शरीर है जो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बड़ा ऊंचा काम हो सकता है, परंतु मिट्टा लग जाएगी कामों में, लोग में लग करके नीचा हो जाएगा। इस वास्ते सावधान होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, इस शरीर में सावधान होने की बड़ी ज्यादा जरूरत है, अधिक सावधान रहना है, क्योंकि ये ऊंचे से ही प्राप्त करने वाले दोनों बड़ी भारी चीज होती है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर से शुभ होती है, ऐसी दूसरे शरीर से नहीं है, वो प्राप्ति न करके नरकों की प्राप्ति वो भी होती है, बताया नरक बड़ा नीचा इतना नीचे से जाए, उसे शरीर को प्राप्त होते नीचे ज्यादा बड़ा नीचा काम है। इस वास्ते शरीरों को चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति करे, इसमें लग जाए श्रम सफल हो जाएगा, नहीं तो सदवार से ही सरल जाएगा, सत्य परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। भाई हो बहनो सच्ची बात ये है, असली बात ये है, भगवान दूसरे शरीरों से इतना जल्दी कल्याण नहीं होता, दूसरे शरीर भी पाप नाश करके उपाय है अच्छे हैं, परंतु मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं, देवताओं से उत्तम है पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मन से अनंत वृंदावन नाम है अपने साथ लाने की चीज कुछ भी नहीं मिलेगी, अनुभव अपार ब्रह्मांड कई ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में भगवान के सिवाय और उपाय क्या बनेगा, कोई मार्ग नहीं है, अरे उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य कल्याण के लिए मार्ग इसमें मनुष्य नहीं है, तो मनुष्य में प्राप्त नहीं करे और क्या कहा करेगा, किस दिन करेगा। इस वास्ते मनुष्य मिल जाए तो सुबह सावधान हो गए तत्पर से लग जाए, मनुष्य की सफलता इसी में है, सदा की सफलता सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा के लिए पर आनंद प्राप्त हो जाए, सदा के लिए बहुत शांति और आनंद इसे प्राप्त हो जाएगा, और दूसरे में से ये सब ऐसी प्राप्ति नहीं है। इस वास्ते सबसे अधिक इसकी महिमा गई है शास्त्रों में, बहुत महिमा गई शास्त्रों में, ये मनुष्य की पर गई है इस बात में भक्ति प्राप्ति करते तो, नहीं तो निकृष्ट भी दो ये शरीर है, नीचे चोनी में जाए स्वर्ग वर्ग निशे नहीं, ज्ञान विराग भक्ति सुधे नहीं, इस शरीर को बताए, इस देह को बताया, इस बात से नरक स्वरूप पहले पहले नरक बताया। अगर भगवान ने प्राप्ति नहीं की तो नरकों में जाने का रास्ता यही है, इस शरीर को प्राप्त करके शरीर को भगवान की प्राप्ति नहीं करी तो क्या किया, तेरे इतना सुगंध शरीर मिल गया इसको प्राप्त करके भी दुराचार बनेगा, खराब खाने पीने में लग गया, कृष्ण खड़ा है महान नीचे पुष्पों का वो खाने में लग गया, इसमें खाने में लग गया कितना कितना कितना दुरुपयोग किया है शास्त्रों में, उसे निंदा की। भाइयों मनुष्य ही पाप करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि पशुओं के लिए भी निकृष्ट है, पशु भी निकृष्ट है जो कि दूसरे चीज को खा जाए, दूसरी मार दे, नुकसान कर दे, और नुकसान करने वाला नीचा पुरुष होता है, वो तो मनुष्य पशु में नीचा किया गया है जो दूसरों को दुख देता है, न करने लायक आचरण करता है, दुराचार करता है, दुर्भाव में बड़ी प्राप्ति शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, फिर इसमें उद्धार सत्य हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो बात से नहीं तो भाई और शरीर जो दुर्लभ है अध्ययन शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते शास्त्रों में इसी बड़ी महिमा गई है, बड़ी महिमा ही मंगाई है, और नहीं तो निकृष्ट शरीर से इस शरीर से प्राप्त होता है, ये मनुष्य शरीर का ही है, ये बड़ी भाई एक चीज है, मूल्यवान बड़े भाई चीज है, जो अच्छा काम करे तो अच्छे से अच्छा करते हुए अच्छा हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, फिर जन्म रहित हो जाए, और नीचा काम करे तो नरकों में जाएगा और सरसों में जाएगा, लग चौरासी बोलते बीत जाए जू चार चारों जू बीत जाए तो भी पापों का अंत नहीं आएगा, इतना इसमें होने वाले पाप है उनका फल मिलता है, जैसे शुभ काम करने से अनंत फल मिलता है ऐसे ही पाप कर्म में पाप का फल भी बड़ा दुख भोगना पड़ता है। इस बात से जिनों मनुष्य में आकर कभी दुराचार नहीं करना चाहिए, व्यवचार नहीं करना चाहिए, अनाचार नहीं करना, अनाचार अत्याचार ये नहीं करना चाहिए, क्यों ये शरीर बहुत ऊंचा ऊंची फल देने वाला है। इस बात से बड़े सावधानी से सत्संग से सत्संग करके सावधानी से करके परमात्मा में कहना चाहिए, इससे हो गया ये बात करी इसी असली बात की सबसे बात मुख्य ये है परमात्मा को प्राप्ति करना, ये बार बार करने से आप होती है, ये बार बार कहता है बार बार नहीं है, ये स्थितव नहीं है। इस वास्ते आप लोगों को काम है मैं कहा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 14 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।